Look alive, sunshine. 109 in the sky, but the pigs won't quit. You're here with me, Dr. Death Defying. I'll be your surgeon, your proctor, your helicopter, pumping out the slaughtermatic sounds to keep you alive. A system failure for the masses, antimatter for the master plan. Louder than God's revolver and twice as shiny. This one's for all you rock and rollers, all you crash queens and motor babies. Listen up! The future is bulletproof, the aftermath is secondary. It's time to do it now and do it loud. Killjoys, make some noise! Kuuleeko radiotoimitus? Toni Efremov ja Melankolian Melodia alkaa. Elikäs se on tervetuloa meikäläisenkin puolesta Norskonen Hertsän linjoille. Minä olen Toni Efremov, kuten aina ennenkin, ja minä toimitan teille tämän seuraavan 2 tuntia täällä Norskonen Hertsän aalloilla. Meillä on siis tosiaan tulossa, kuten tuossa jo 60 Minutes of Rockin aikana käytäin tuossa juuri ennen kuin viimeinen biisi alkoi soida. Kerron vähän, että meikäläisen teema on tällä kertaa ehkä hieman teiniangstinen, mutta kuitenkin sen siitä huolimatta tulee olemaan sekä tällaista hyvin vaihtelevaa musiikkia, joka vähän kuvastaa, että minkälaista meikäläiseltä on, millaista musiikkia minä olen tutustunut kuulemaan. Tämä on uusia, mitä meikäläinen ei ole ennen kuullut, ja se on se, mitä minä olen kuunnellut pitkän aikaakin, kun olen ollut tässä maailman kaikkeudessa. Mutta edellinen biisi oli tosiaan Mike Michael Romansin nänänä, tai nänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänän joka oli siis tosiaan levyltä nimeltä Danger Days. Ja lähdetään tästä ihan niin jatkamaan lähetystä eteenpäin. Nimittäin meikällä seuraavana olisi biisi nimeltä Control Halsey nimiseltä naisartistilta. Ja kuunnellaan tästä vaikka samalla ehkä ensimmäinen uusia jinkkuja, kuten tuo edellinen, että kuuleeko radiotoimitus, että tuo oli uusi jinkku. Jotenka lähdetään kuuntelemaan tästä vaikka käyttisi jinkku, koska tämä on aika hauska. Tää ei ole käyttöstä nähnykkään. Toni Jefremov ja Melankolian melodiat. They send me away to find them a fortune, a chest filled with diamonds and gold. The house was awake with shadows and monsters. The hallways, they echoed and groaned. I sat alone in bed till the morning. I'm crying, they're coming for me. And I tried to hold these secrets inside me. My mind's like a deadly disease. I'm bigger than my body. I'm colder than this home. Jumped at the slightest of sounds. I couldn't stand the person inside me. I turned all the mirrors around. I'm bigger than my body. I'm colder than this hole. So I'll never die when I'm dead. I'm bigger than my body. I'm colder than this home. I'm meaner than my demons. I'm bigger than these bones. Ja siinä olikin tosiaan niin, Halsey Control-niminen biisi. Jostain syystä mä en nyt kuule meidän minidiskistä yhtään mitään, koska en oikeasti vaan... Koska yleensä tässä on kyllä taustaraita mullakin, että kun siis... No, siitä seuraukset sun muut, mutta mä en tiedä minkä ihmeen takia tai miten, mutta ilmeisesti on... onko kenties tuo... Tämäkö sillä? Jokin tässä nyt mättää, ettei linja, jonka pitäisi soittaa näitä taustaraitoja, ei halua toimia. Onko kenties siinä jossain tässä on kuitenkin vika. No, mennään sitten ilman taustaraitoja, niin kuin aikanaan onkin tehty, mutta mitäs tässä on tänään tapahtunut? Ei oikeastaan mitään sikäli mitään sellaista, mitä voisin päivitellä teille tässä lähetyksen aikana. Tuolla tuli biisi toive. Itse asiassa on hauskaa se, että juuri tämä kyseinen kappale on tulossa ihan hetken kulttua. Että sanotaan näin, että muutaman biisin jälkeen voin pistää tuon biisin toiveen, mikä tuossa tuli. Mutta kun puhutaan hieman tällaista meikäläisen lapsuudesta ja meikäläisen tällaisesta, voidaan sanoa, että mennään muutamia vuosia, ehkä noin reilu 10 vuotta tuonne meikäläisen lapsuuteen, niin siellä tuli televisiossa tällainen sarja kuin Shokkihoitoa. Tämä kyseinen televisiosarja oli Music Televisionin, MTVn, tai nykyisen MTVn, nykyään aika paljon sellaista kyseenalaista tavaraa lähettävän televisiokanavan tuottama ohjelma. Kyseinen sarja tunnettiin silloin, oli tällainen lyhytikäinen, pari vuotta kestänyt televisiosarja, jossa jossa mentiin tällaiseen paikkaan, joka oli niinku tiedetysti kummitteleva. Eli täällä siellä niinku saattoi olla kaikkia haamuja, ja ne yleensä oli tämmöisiä niinku mielisairaaloita tai vankiloita, ja missä oli siis kuollut ihmisiä sun muuta. Mutta tässä kyseisessä ohjelmassa oli yllättävän tiukka tunnusbiisi, jonka ajattelin, että mä voisin soittaa, koska no miksipä ei, kyseessä on varsin hyväkin biisi. Kyseessä on siis Godsmack-nimisen yhtyeen kappaleen nimeltä Voodoo, jotenka lähdetään kuuntelemaan Godsmack ja Voodoo. The snake bite enter my veins. Never did I wanna be here again, and I don't remember why I came. I feel the voit kommentoida lähetystä osoitteessa www.hertsila.com tai sitten Twitterissä hashtagillä melamelo. Eli näin. Siinä oli tosiaan Godsmackin Voodoo. Ja kuten tuossa juuri meikäläisen toinen ääni tai toi jingle sanoi, että voitte tosiaan kommentoida lähetystä osoitteesta www.hertsila.com tai sitten laittamalla minulle Twitterissä viestiä hashtagillä melamelo. Ja toi on tosiaan tommonen pieni vitsi toi melamelo. Jos mietitte, että tosiaan tämän ohjelman nimi on Melankolian melodiat, niin se tulee tosiaan, mela tulee ihan siitä melankoliassa sitä mela. Ja sitten melo tulee sitä melodiasta, niin melamelo. Se oli ihan vain sen takia, koska se myös on tämmöinen pieni joke, koska mä vähän koen tämmöisenä pienenä kettuiluna tuohon, tai ainakin itse koen pienenä kettuiluna ehkä siitä, että se melalla voidaan tarkoittaa myös muutakin asiaa, jos mennään vähän alatyylisiin vitseihin. Mutta tuolla tuli muutama viesti tänne shoutboxiin jo, tuossa jo edellisen kappaleen aikana. Kysyttiin, että koska mä oon koneikävijä ja mä oon käynyt ottanut kuvia kossaajista koneissa, niin onko meidän kohdannut kossaaja, joka ei ole antanut ottaa kuvaa hänestä? No, ei ole tullut ainakaan, ainakaan nyt mitä mä olen ottanut. Et yleensä mä olen, kun mä otan tosi harvoin kuvia koneissa, koska siis mä en vaan spottaa mitään sellaista sopivaa itselleni silleen, niin kuin, että no voisi ottaa kuvan tuosta ja tuosta. Ehkä sekin myös johtuu siitä, että mulla on kamera yleensä, ei todellakaan löydy. Mulla ei ole mitään sellaista niin kuin, tavallaan sellaista vyölaukkua, mihin mä voisin tunkea mun kameran. Ja kun se on aika möhkö. Mulla on ollut tarkoitus, että mä hommaisin itselleen vähän pienemmän kameran, niin se vähän ehkä helpottaisi sitä kynnystä ottaa kuvia. Ja tässä on hauska se, että meikäläisistä ei ole koskaan otettu kuvia, ellei sitten se on mun kaverin toimesta, joka on sitten huomannut, että hei, mulla on kossi päällä. Jipii. Mutta sitten tuolla on toinen kysymys, että mikä on mun mielestä yliarvostettu suomalaisbändi? Suomalaisista bändeistä mun on vaikea sanoa, mikä on yliarvostettu, koska siis en mä silleen tiedä. Mikä bändi voisi olla yliarvostettu. Se, mitä mä kuuntelen, niin on yllättäen vanhempaa kamaa. Ehkä, ja mä kuuntelen tosi paljon progea itse ylipäätään, niin se vähän saattaa sitten vaikuttaa siihen, että mä en oikeasti tiedä, mikä on yliarvostettu bändi. Ja ne NS-yliarvostetut bändit, niin nekin tekee niin hyvää musiikkia, ne tekee semmoista musiikkia, niin kuin varsinkin suomalaiset yhtiöt, niin ne tekee semmoista musiikkia, mistä meikäläinen tykkää. Jotenka ei se ole, en mä koe mitään, niin kuin, ei ole mitään suomalaista bändiä, joka mun mielestä olisi yliarvostettu. Okei, oli silloin vuonna 2005-2006 oli yksi bändi, jota mä hieman silleen, semmoisen pieni viharakkaussuhde oli, ja se oli tämä tuo Uniklubi. Sillä oli hyviä biisejä, kyllä todella paljonkin hyviä biisejä, mutta sitten jotenkin se biisivalikoima oli ehkä vähän, mun mielestä se ei oikein iskenyt. Jotenka, nyt kun mainitsin Uniklubin, niin mikä ei otte, miksei heittäisi sitten tänne biisilistalle yhtä kappaletta heiltä tuosta. Koska voin rikkoa myös omiakin biisilistoja. Pistetään tästä kuule soimaan Uniklubin ehkä yksi tunnetumpi kappaleita juuri näiltä vuosiajoilta. Ja kyllä se on siis heidän yhteen kappaleemilta Huomenna. Lähdetään tästä vaikka heti jinkun jälkeen kuuntelemaan kyseinen kappale. Mä heitän tuosta jonkun satunnaisen jinkun, mitä multa täältä löytyy. Ei tällaista voi päästä radioon. Toni Jefremov ja Melankolian melodiat. Tässä kuulette tällä hetkellä vielä Uniklubin Huomenna nimistä kappaletta. Minä olen Toni Jeframov ja kuuntelet tällä hetkellä juuri Melankolian melodioita Nuorisokanava Hertsilässä. Kuunnellaan tähän väliin eräs pieni jinkku, jonka olen tehnyt tässä omassa kotistudiossani. Melankolia on vain kodisana tylsyydelle. Toni Jeframov ja Melankolian melodiat. Sellainen. Eli tosiaan, tuo edellinen kappale oli tosiaan Uniklubin Huomenna. Ja meille tuli tuossa kysymyksenä, että pidätkö kauhuelokuvista? Jos pidät, niin katsotko niitä mieluummin kotona sitä kaverin silloin, koska pelko on parempi tuntea tutussa ympäristössä. Kyllä minä pidän kauhuelokuvista. Mulle on tietynlainen kauhu on tietenkin se, että mistä mä tykkään. Ja se kauhu, mistä minä pidän, niin on tällainen kauhukomedia. Varsinkin kauhukomediat ovat omia suosikkejani. Esimerkkinä vaikkapa Evil Dead, tällaiset splatter-elokuvat. Niin tässä siinä on ehkä paras esimerkki sellaisesta kauhugenrestä, joka on niin tai kauhu leffa sarjasta josta minä pidän todella paljon. Varsinkin tämän Evil Dead sarjan kakkososa, eli Dead by Dawn, jonka katselin tuossa Halloweenin aikaan. Tästä pari viikkoa aikaa on itse asiassa juuri ennen meikäläisen toinen 11. vedettyä lähetystä. Niin katselin tämän kyseisen elokuvan ja pidin siitä todella paljon. Ja yksi omista suosikki kauhukomedia elokuvista niin on muun muassa tämä yleensä jouluisin televisiosta tuleva Gremlins, eli tämä Gremlins-riiviöt. Aivan loistava tällainen joulun ajan Splatter-elokuva. Ja tuolla tuli jälleen yksi biisi toive. Katsotaan, se mahtuu tuonne listalle tämän illan aikana soitettavaksi. Se on kyllä lyhyt biisi, mutta katsotaan, jos se jo mahtuu johonkin väliin. Ehkä se tuonne, missä mulla on enemmän suomalaisikin kappaleita. Mutta lähdetään tästä seuraavan biisin pariin, joka on hieman tästä, kun juuri kuunneltiin Uniklubia, niin ehkä hieman tällainen hyvin samantyylinen, ehkä hieman vähän piirteämpi, en ole varma. Mutta sanotaan näin, että hyvä settiä tulossa. Mä en viitti kappaletta sanoa ääneen kuitenkaan, koska ihan vain pitääkseni sen yllätyksenä teille. Mutta tämä kuullaan sitten heti jinkun jälkeen. Eikö se nyt mene jakeluun? Melankolia on kodisana tylsyydelle. Toni Jefremov ja Melankolian melodiat. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Joo, siinä oli tosiaan Sing Me to Sleep. Se olikin hieman odotettua lyhyempi kappale, mitä mä en muistanut ihan tarkalleen, että kuinka pitkä toi kappale on, mutta kyllähän se aina maistuu. Jatketaan tässä kauhuelokuva-aiheesta, kun tuolla Shoutboxissa sitten kysytään, että mikä on sitten mekaan semmoinen kauhuelokuva, joka ei ole komedia, niin semmoinen, niin kyllä mä sanoisin sellaisen mielenkiintoisen tapauksen kuin Final Destination, ja varsinkin sen kakkososa, eli Final Destination 2, viimeinen määränpää 2, tai siis Final Destination-sarjan kakkososa. Nimittäin kyseessä on sellainen elokuva, että se on, se on omalla tavallaan onnistunut vähän säväyttämään ja se on hyvä elokuva. Se on hyvä elokuva aina katsoa. Ja toinen tällainen kauhuelokuva esimerkki, josta meidän pidän, on ABCs of Death. Ja miksi näin? Ja, tämä Final Destination toimii tämmöisenä, se on, kuten sanoin, mä tykkään splatter-elokuvista. Ja siis varsinkin just tämmöisestä, missä niin hieman tuo ihmislihan värit, tai ihmislihan nämä niin nesteet, vähän lihanesteet voidaan sanoa, niin tulee sieltä ihosta ulos. Eli mä tykkään tämmöisestä hieman pienestä tavallaan NS-erite huumorista, voidaan sanoa, niin kuin kauhuelokuvissakin. Ja sitten ehkä niin kuin Final Destination toimii semmoisena, siinä on niin paljon sellaista, se on jälleen kuten hyvänä esimerkkinä myös tämä ABCs of Death, niin ne on molemmat tämmöisiä, joissa on vaihtelevia tapauksia, että ne ei ole niin kuin, että niissä on niin paljon vaihtelua, että se ei ole vaan sitä, että yksi tyyppi tulee sieltä, niin heiluttelee jotain niin lihakirvestä ja pistää porukkaa matalaksi, vaan enemmän sellaista, vaan että siellä on myös sellaista, niin kuin, että siellä saattaa, että yhtäkkiä joku, jollakin saattaa palotikkaat pudota päästä läpi tai sitten tai jotain tämän tyylistä, mutta pahoittelen, tuo on hyvin, se on hyvin groteski aihe, mutta jos jollekin tuli paineeksi, niin pahoittelen. Ja itse asiassa kun groteskiudesta puhutaan ja kivusta, niin tiedätte, että se sattuu hyvin paljon, eli mä yritän tässä löytää aasinsiltaa seuraavan kappaleeseen, mutta se ei ole mahdollista, koska en halua puhua, koska kauhu on hyvin kaukana tästä. Mutta mä yritin kuitenkin, I at least tried to be funny, yes. Mutta mennään kuitenkin kuuntelemaan tästä seuraava kappale, joka on itse asiassa omistettu meikäläisen AMV-kollegoille siellä ruudun toisella puolen todennäköisesti, jotka ovat kuuntelemassa sieltä etelän suunnalta. Varsinkin kahdelle ihastuttavalle naisihmiselle. Kira ja Sanna, tämä seuraava kappale on teille. Feel the sunrise on your face as you're standing by the window. Feel my hand wrap round your waist as you light your cigarette. And it looks just like a scene from an old Italian movie. And it feels like we're unique, but you know it's playing all around the world. Say that all around the world. We're Ja siinä oli tosiaan Hurts-nimisen yhtyeen People Like Us. Joo. Sellainen kappale. Tosiaan tuo oli omistettu kahdelle muulle Hurts-fanille. Tai jopa sellaiselle henkilölle, joka minulta aikanaan tutustutti Hurtsin musiikkiin, eli Kiralle. Ja myös sitten hyvälle Amve-kollegolleni ja tällaiselle äitihahmolle tuolla Amve-piireissä tuolla täällä Suomen puolella, niin tuolle Sannolle. Heille kahdelle, jotka ovat myös kovia Hurts-faneja täällä Suomessa. On siellä varmaan ollut paljon muitakin ihmisiä kuuntelemassa. Kun Hurts tässä taannoin oli esiintymässä niin täällä Suomen maalla. Harmittaa vaan, että itse en päässyt kyllä katsomaan kyseistä yhtyettä silloin, kun ne esiintyivät. Mutta tämä on taas tätä hommaa, että kun välillä tällaisia niin kuin, jipii, kiva, kun kysytään, kun täällä tuli nyt tämän kysymys, että mistä arvostetusta kauhuelokuvasta et pidä, että et pidä yhtä paljon niin kuin muut. Se on vähän kuin kysyisi niin kuin sellaista aihetta, että kun mä itse, vaikka pidänkin kauhuelokuvista, en ole silti katsonut paljon kauhuelokuvia. Mä oon pyrkinyt katsomaan kaikki klassikot, niin just nämä Friday the 13th ja Manaajat ja tämmöiset. Mutta siis toi on taas tämmöinen, toi on tavallaan sama kysymys kuin niin kysyisit, että kysyisit niin kuin henkilöt jotain hyvin. Tämä on tästä niin kuin, mutta mä en oikein osaa vastata tuohon. Ehkä se on joku, mä en tiedä. Siis mä en ole oikein pitänyt Manaajasta koskaan. Et se on ehkä se, mistä minun kauhuelokuvan maku ehkä vähän saattaa, että joku saattaa sanoa, että miksi et pidä Manaajasta. Koska siis, sen takia en pidä Manaajasta, koska siinä on se sänkykohtaus. Se aiheutti silloin aikanaan painajaisen, kun olin pieni. Joo. Mutta tuolla myös kysymyksenä tuli, että mistä Hurtsin laulusta, tai onko jotain Hurtsin laulua tai lauluja, jotka sopii hyvin minusta oikein hyvin johonkin animeihin. Sanotaan näin, että kun näkee AMV-piireissä, näkee tosi paljon, varsinkin Kiran tekemänä, niin näkee Hurts-AMV:itä. Niin siellä tulee selkeitä, että kyllä nämä, niin kyllä se, ja se ylipäätään, jos mietitään, että miten anime, jonkun tietyn yhtyeen biisejä voi liittää animeihin, niin se on taas sitä, että se on vain, sen pystyy sovittamaan, kun sen osaa sovittaa. Ei sillä, ja se on ylipäätään niin kuin missä tahansa musiikissa, että kunhan sen osaa sovittaa hyvin, niin se sopii. Se on, että mikä tahansa biisi sopii minkä tahansa animen kanssa. Se vaan on, että miten sen osaa toteuttaa. Se on myös AMV-piireissä, myös AMV-editoinnissakin, että jos osaat sen biisin, jos sä osaat sen sovittaa sen biisin oikein, niin sä pystyt sen, niin sä saat sen tavallaan immersoitumaan sen biisin ja sen animen samaan, tai lyömään synkronoitua sen biisin ja animen yhtä aikaa. Ja tästä onkin hyvänä esimerkkinä, juuri kun heitinkin kirjoin nämä Hurts-AMV:t, niin hyvänä esimerkkinä pari omaa suosikkiani, jotka ovat hänen tekeleitään tai tekemien videoita, ovat siis The Red String of Fate, mikä on siis 2016 Desukon Frostbite AMV-kilpailussa nähty video, joka on tehty kappaleen nimeltä Devotion. Ja toinen on sitten tämän vuoden kesän Desukonissa nähty AMV nimeltä The Beautiful Ones, joka on Hurtsin kappaleisen Beautiful Ones tehty AMV. Ja koska mä en voi soittaa Hurtsia aivan liikaa tässä radiossa, niin mä en soita sitä niin kumpaakaan näistä kappaleista. Mä olen soittanut jo kerran ja jo aiemmissa lähetyksissä, mutta sille ei voi mitään, että te ette ole niitä kuulleet. Mutta siirrytään kauhu ja AMV-jutusta nyt kuitenkin johonkin ihan muuhun aiheeseen. Nimittäin mulla on täällä listalla tosiaan jo aiemmin toivottua musiikkia. Nimittäin täällä on Borderlands-nimisen videopelin tunnusbiisi Ain't No Rest for the Wicked, jonka on esittänyt Cage the Elephant. Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said that. Voit kommentoida lähetystä osoitteessa www.hertsila.com tai sitten Twitterissä hashtagillä melamelo. Eli näin. Siinä oli tosiaan Ain't No Rest for the Wicked ja Cage the Elephantin esittämänä. Täällä tuli kysymys. Mikä on huono, koska näkemäsi AMV? Tähän pystyn sanomaan sellaisen asian, että mä oon nähnyt nyt parin tuomaronin aikana aika paljon mielenkiintoisia mielenkiintoisia AMV:itä. Ja siellä tulee kyllä jonkin verran aika semmoista kyseenalaista tavaraa, mutta mä en halua missään vaiheessa mitään niin kuin alkaa morkkaamaan. On kuitenkin hyvä, että ihmiset yrittävät. Aina ei tietenkään satu näkemään mitään, tai se ei ehkä osu ihan omalle kohdalle, jotenka on nähty, mutta mä en kuitenkaan halua lähteä ketään haukkumaan missään vaiheessa, että olen nähnyt kyllä, jotenka mä pyrin tavallaan sivuttamaan tämän kysymyksen sen takia, että koska kuitenkin mä en halua haukkua ketään, ja nyt ollaan kuitenkin julkisessa radiossa, tai yhteisradiossa, jotenka pyrin pitämään minun mielipiteeni neutraalina. Ja tuolla tuli myös kysymys, tai oikeastaan tämmöinen heitto, että pystynkö mä olemaan ilman tämän Petri Himmeän kylmäkalkkuna tyylisen niin tube-dokumentin tavoin olla viikon ilman televisiota, pelejä, internettiä, jolloin vaan musiikki olisi vaan sallittua. Ainoa ongelma on siinä. Meikäläisen musiikki koko ajan on aika lailla tuolla internetissä. Ja siis mun, koska mulla on CD-tä on hyvin vähän, ja koska mä oon siirtynyt aika lailla striimauspalveluihin musiikinkin suhteen, niin en mä pystyisi olemaan. Ja koska muutenkin mun tavallaan mun kaikki mun työt ja tämmöiset on kaikki niin kuin netissä, niin mä en voi olla ottamatta huomioon sitä, että tämä en voi olla missään vaiheessa, voisi olla poissa internetistä. Ainoa tietenkin on se, että kun mä oon kuitenkin, kun koneessakin on internetti, tavallaan on lähellä sydäntä, koska some. Ja mä voin myöntää, mä en oikeasti tee mitään muuta, kun mä oon kotona. Mä en mitään muuta teekään, kun mä istun koneella. Se johtuu siitä, että mulla on ja oikeastaan onhan mä parhaimmillaan ollut parikin päivää ilman konetta, koska siis ainoa, missä mä istuin silloin, oli läppäri. Ja sekin niin kuin, ja läppärillä mä en oikein voinut tehdä mitään niin kuin kunnollista. Että ainoastaan, missä mä pystyn istumaan, oli Discord ja kattelee showpainia internetistä, että niin kuin, että silleen tavallaan voi laskea. Että mulla oli tuossa elokuun lopussa oli semmoinen pieni konepausto, kun sanotaan näitä pienien teknisten ongelmien takia meikäläisellä oli vähän hankalaa, kun kokosin omaa nykyistä tietokonekokoonpanoa, niin silloin. Eli olen ollut tavallaan konepaastossa, mutta en ole tavallaan ollut sellaisessa, mutta näin. Sanotaan näin, että voin ja en voi olla, että se on vähän tilanteesta riippuva tilanne, tai tilanteesta riippuva, niin, miten nyt on nyt selittää, minulla on suomen kieli vaikea kieli, mutta tästä voidaan mennä eteenpäin lähetyksessä. Ja muistakaa tosiaan, että voitte laittaa niitä viestejä tulemaan vieläkin tämän lähetyksen aikana. Minä olen vielä teidän seurannanne tässä noin reilun tunnin ja 15 minuutin ajan. Seuraavana biisinä onpi meillä Creedence Clearwater Revivalia tuolla listalla. Ja kappalehan nousi tällaiselta hyvinkin kitaravahvuiselta, hyvin kitaravahvuinen biisi näiltä tältä kyseiseltä yhtyeeltä. Lähdetään se kuuntelemaan tästä ihan jinkun perään, heitetään tästä kiva pieni jinkku tähän keventämään iltaa. Melankolian melodiat ja mitä h**tiä nyt taas. Blue. Ja tässä kun olette tällä hetkellä juuri Creedence Clearwater Revivalin Fortunate Sun-nimisen kappaleen. Tämä oli varsin hyvä. Täällä kysymyksiä ihmettelen kyllä, että miksi ihmeessä tällaisia kysymyksiä tällä hetkellä on oikein tullut tässä viimeisen tunnin aikana minulle. Että, oletko saanut jostain animesta ja mangasta traumoja? Mä en oikeastaan tiedä, onko mä saanut. Ehkä niinku sellaisia VTF-elämyksiä on tuottanut tosiaan tuo Neon Genesis Evangelionin ensimmäinen jakso, koska Neon Genesis Evangelion oli mulle ensimmäinen animesarja, siis ihan kunnollinen ensimmäinen animesarja, koska siis, no, olin mä siis silloin pienempänä tietenkin katsonut jo jotakin niin kuin Magic Knight Rayartia, mikä tuli SubTVllä joskus aamupäivissä tai aamuina, ja sitten niin kuin Digimonit, Pokemonit, sun muut. Mutta sitten kun yhtäkkiä Tone Change tuleekin tommoseen sarjaan, mikä käsittelee vähän synkempiä aiheita, niin kyllä se vähän vetää hiljaiseksi, jätkän hiljaiseksi, kun sä näet siinä Neon Genesis Evangelion ekassa jaksossa sen Rei Ajanami-nimisen hahmon sairaalasängyssä siteet ja kaikki. Että kyllä se vähän veti hiljaiseksi ainakin silloin, kun minä olin 10-vuotias, kun minä sen ensimmäisen kerran näin. Mutta mä oon kattonut sen sarjan uudemman kerran sitten muutamien vuosien jälkeen, niin kyllä mä sitten vähän mietin, että millä mä oon nähnyt ehkä vähän kummallisia ajatuksia kyseistä kappaletta, voidaanko sanoa, no, kyseistä animea kohtaan voisi sanoa näin. Ja tuolla tuli myös kysymys, että mikä biisi kuvaa meikäläisen työmoraalia tai ylipäätään mikä työetiikka. No, siis meikäläinenhän on tällä hetkellä työtön, eli mä en ole oikein missään töissä. Ainoat työt, mitä mä teen, niin itse asiassa liittyy tähän tähän studiopaikkaan, missä mä tällä hetkellä vedän studiota, eli tosiaan nuorisotiedotus.aaltonen täällä Torniossa länsirannalla. Täällä tosiaan vedän anime-kerhoa, jossa tulee pidettyä näille tällä hetkellä nuorin taitaa olla 14-26-vuotiaille tällä hetkellä, niin siinä ikäharukassa oleville nuorille anime-kerhoa. Ja niiden kanssa tulee sitten katsottua animea täällä paikan päällä. Mutta kun kysyttiin, että mikä kappale kuvailee mun työmoraalia, niin ehkä paras tommonen kuvastaa voisi olla ehkä... mä en tiedä, tuliko te yllätyksenne missään vaiheessa. Mutta nyt on vain pakko, koska nyt on pakko, koska mä voin itse asiassa tästä päästä hyvällä aasinsillalla tähän aiheeseen, mistä mä haluaisin vähän antaa omia mietteitäni. Tällainen ja siitä, että kun monet tietää, että mä olen tällaisen media muodon fani monessa tai tässä mielessä. Tämä ehkä ihan sovi tähän väliin juuri. Mutta en mä tiedä. Siis, mä en haluaisi siirtää yhtäkään kappaletta, mikä itse asiassa kuvaa aika hyvin mun työmoraalia. Mä en halua sitä kappaletta siirtää tähän väliin, koska se ei rikkoisi tunnelmaa. Ja mun työmoraalia kuvaavat biisit, niin, tai työetiikka ylipäätään, niin mä oon avannut niitä. Mä olen hyvin apaattinen ihminen, mulla on hyvin apaattiset mun apaattiset ajatukset hyvinkin vahvasti. Mutta ehkä paras asia, mikä kuvastaa minua tällaisena radiojuontajana. Tämä ei ehkä ole ihan suoranainen sellainen heitto meikäläisen radio-uralle. Mutta koska tämä on kotimainen biisi ja tämä kuvastaa ehkä meikästä hieman radiojuontajana, niin miksi en soittaisi seuraavaa kappaletta? Minun ei varmaan tarvitse tätä edes esitellä teille. Miehille mappaat, punkeille teknobiitti. Jos homostelet valkoviininka, mä tarjoonkin nesi. Räppäreille bläkkistä, rokkareille konesitti. Ja rastappileissa aivan täpöllä veivaan natsipunkki. On mielipitees paskaa, siitä lähetään. Jos pyydät Rammsteinia, niin soi Jartsa sillan pää. Maisin geeni, mä inhoon musiikkiin. Ja leipääntyneenä soitan jotain vastaaslaateriin. Maailman vittumaisin geeni, mä vihaan ihmisiin. Ja teidän turhille toiveille mä näytän kikkeliin. Hey! Kun aika tulee pitkäksi, sitä täytyy pätkiä. Alapa lähintä tyyppi gramofonilla mätkiä. Mä aikani teitä kuuntelin, nyt riitti touhu tää. Eikö oo muuta tekemistä kuin tulla siihen millittään. Sä oot juonut sidukka, suoni kauheesti hihityttää. Sä haluat kuulla jotain, missä joku hipsteri kimittää. Maailman vittumaisin geeni, mä inhoon musiikkiin. Ja leipääntyneenä soitan jotain paskaaslaakeriin. Maailman vittumaisin geeni, mä vihaan ihmisiin. Ja teidän turhille toiveille mä näytän kikkeliin. Tämä kyseinen kappale oli siis tosiaan on tarina maailman kettomaisimmasta DJ:stä ja tämä on, oli tosiaan Klamydian kappale. Joo, eli tosiaan te kuuntelette tällä hetkellä Melankolian melodioita ja minä olen Toni Jefremov. Jep. Täällä tuli kysymys. Jos et olisi syntynyt ihmiseksi, niin miksi elämäksi sitten? Mä olisin halunnut syntyä kilpikonnaksi. Mä olen hyvin hidas ihminen. Ja kilpikonna on jotenkin semmoinen eläin, jota mä olen omalla tavallaan ihannoinut pitkänkin aikaa. Kyseessä on siis hyvinkin hidas eläin, niin kuin olen minäkin hidas. Ei minun pienillä koivilla niin kovin pitkällä pötkitään, niin kuin muut saa kiinni. Ja mä oon aina ollut myös muutenkin hidas liikkeessä niin sun muuta. Niin se tavallaan kuvastaa ehkä minua parhaiten. Jotenka kilpikonnaksi mä olisin ehkä halunnut, jos mä en olisi ihmiseksi missään vaiheessa syntynyt, niin kilpikonnaksi olisin halunnut tulla elämässä. Niin se on aina jänniä asioita nämä evoluutiojutut. Mutta tosiaan toi Klamydian biisi, niin tavallaan kuvastaa siinä mielessä meikäläistä, että tavallaan mä oon maailman kettumaisin DJ, kun että mä en ole mikään misantrooppi. ja mä en ole ja mä en vihaa musiikkia, mutta ehkä mä vihaan vähän kuitenkin tätä niin sanottuja listahittejä, joita sitten niin koko ajan pyydetään radiossa sitten soitettavaksi, ja mulla itsellä kestää aikaa ennen kuin mä pystyn kuuntelemaan listahittejä, ja siihen saattaa mennä parhaimmillaan parikin vuotta. Ja tästä voisi vaikka heittää vaikka hyvänä esimerkkinä Sannin kappaleen, joka tavallaan vaati erään tietyn kappaleen se vaati erään tietyn tavan, miten sen kuulee eri tavalla, ja että mä kuulin sen, mitä ihmettä se, menikö se väärälle listalle? No, mä en voi sille mitään, jos se meni väärälle listalle, niin se meni väärälle. Harmittaa aina tämmöiset asiat, kun yrität tässä spontaaneja listalisäyksiä tehdä. Noin. Nyt se meni oikeaan paikkaan. Joudun tekemään tuossa kappalevaihdoksen. Otan tuosta tuon pois ja soitan tämän seuraavan kohta. Tosiaan, Sannista mä olin mainitsemassa tässä, kun ennen kuin tässä tuli tuon listan kanssa pieni säätö. Eli on eräs biisi Sannilta, kun mä kuulin sen radiosta aikanaan. Mä en oikein pitänyt siitä kappaleesta ihan vain tietystä syystä, jota mä en jaksa alkaa tässä selittämään. Mutta sitten kun mä näin sen AMV:ssä, niin mulla oli ehkä siinä vaiheessa vielä pieni vihasuhde tätä kyseistä kappaletta kohtaan. Mutta sitten kun mä huomasin, kuinka hyvin tämä kyseinen video oli toteutettu ja kuinka hyvin tämä kappale oli lyöty siihen itse biisiin. Tai siis itse kappale oli tehty siihen videoon, kuinka hyvin se oli toteutettu sen kappaleen kanssa. Se omalla tavallaan antoi tämmöisen mahdollisuuden, että hitsi, tämä on muuten hyvä biisi. Jotenka lähdetään kuuntelemaan tämä kyseinen kappale, mikä mä valitsin, tai mikä oli juuri tämä kyseinen kappale. Nimittäin Sanni, että mitähän, biip, jotenka se alkaa näin. Käyttää, yes. Tällä hetkellä tosiaan kuuntelet Melankolian melodioita ja minä olen Toni Jefremov. Kappale oli tosiaan Sanni ja että mitä hän beep beep beep. Mä en oikein vitti noita kirosanoja heitellä tässä näin niin edes kappaleiden nimissä, vaikka niitä saattaisi siellä ollakin. Mutta tuolla tuli pari kysymystä, mitkä liittyvät jälleen tällaista niinku... Ilmeisesti, että joku haluaa ilmeisesti jotain profiilia tehdä minusta, koska siis täällä tuli jälleen tällaisia profilointikysymyksiä. Eli että jos mä haluaisin, voisin matkustaa ajassa taaksepäin, niin minne päin? No siis, mä oon aina tuohon vastannut, että Kreikan, sinne, juuri sinne, missä on nämä taiteilija-ajat. Ja tähän Kreikkaan on ehkä semmoinen, mikä sinne taiteilijoiden joukkoon. Eli näille, niin silloin kun näitä, onko se antiikin Kreikka? Joo, antiikin Kreikan aikoihin, sinne missä, siellä missä sattui ja tapahtui niiden jumalien kanssa. Ja sitten toinen kysymys, että mitä tekisit, jos perisit pizzerian? Mistä te näitä kysymyksiä keksitte oikeasti? Nimittäin, nämä on tämmöisiä asioita, mitä mä en ole lähtenyt koskaan miettimään. Jos mä yhtäkkiä jonkun pizzerian perisin, niin... Kai mä myysin sen eteenpäin. En mä ole koskaan osannut ruokaa tehdä. Jos mä osaan jotakin, niin makaronia ja siihen tällaisen tomaattikastikkeen on osannut tehdä. Et se on ainoa, mitä mä osaan tehdä. Ja niin, sellaista. Että sellaista. Mutta mennään kuitenkin biisilistassa himpun verran eteenpäin taas, kun meillä alkaa aika olla kortilla. Pistetään tästä soimaan seuraavana kappale nimeltä All My Best Friends Are Metalheads. Ja tää on vähän hieman punkahtavampaa. Oikeastaan aika vahvasti semmoista ysäripunkkia. Ja... mä pistän sen vaikka tuosta jinkun jälkeen soimaan, jotenka kuuntelet tällä hetkellä Melankolian melodioita ja minä olen Toni Jefremov. Ei tällaista voi päästä radioon. Toni Jefremov ja Melankolian melodiat. This is a fair request and I promise I will not judge any person only as a teenager. If you will constantly remind yourself that some of my generation judges people by their race, their belief, or the color of their skin, and that this is no more right than saying all teenagers are drunken dope addicts or glue sniffers. Siinä oli tosiaan All My Best Friends Are Metalheads, ja sen esitti Les Than Jake. Minä olen Toni Jefromf, ja kuuntelen tällä hetkellä Melankolian melodioita. Jälleen on tullut tuolla kysymyksiä, että täällä pari, että suosikki jotain. Tässä on anime- ja elokuvasäveltäjä. Mä en ole noihin pystynyt oikein osaa vastata, koska ne on aina tommosia, jotka vaihtelee aika ajoin. Tällä hetkellä ehkä ainoa, mikä on niinku pysynyt silleen pitkäaikaisena suosikkina, niin on Yuki Kajiura. Ja minkä takia? Koska hän on vain jumala noiden musiikkiensa kanssa. Hän osaa tehdä oikeanlaista musiikkia, mikä sitten meikäläistäkin onnistuu sitten jollain tavalla kutkuttelemaan oikeista paikoista. Näin voi sanoa. Joo. Mut sitten taas tuo elokuvasäveltäjä, niin en minä oikeastaan osaa sanoa. John Carpenter? En mene sanomaan tuohon mitään, koska mä en oikeasti osaa sanoa mitään mihinkään. Ehkä enemmän tuohon noihin elokuvasäveltäjiin tullaan sitten meikäläisen toisessa ohjelmassa alternatiiveissa käsittelemään. Siinä tullaan enemmän käsittelemään näitä leffasäveltäjiä ja leffamusiikkia ylipäätään, koska meillä olisi tarkoitus seuraavassa alternatiivit-jaksossa käsitellä leffamusiikkia. Mutta jatketaan kuitenkin tässä punkilla eteenpäin. Meillä olisi täällä seuraavana aivan suht tuoretta Rancid-yhtyeen musiikkia kappaleen nimeltä I Got Them Blues Again. Ja te voitte näitä toiveita vaikka laittaa tässä lähetyksen aikana, jos mahdollisesti vaikka ehditte tämän vielä tämän 45 minuutin aikana soittaa jotain näistä toiveista. Jotenka pidetään tällainen pieni lyhyt paussi tuosta niin meikäläisen puhe sorinoista. Jotenka tästä edetään Rancidilla ja I Got Them Blues Again. No notification or exception. So meet me by the weeping willow tree, cause there's no one coming home for me. I got them blues again. I got them old time blues again. I got them blues again. I got them old time blues. They're stealing cool up here with a pastry dish from Telegraph Avenue. They are cheated and so now they've got rich. I got them blues again. I got them old time blues again. I got them blues again. I got them old time blues. I got them blues again. No notification or obsession. So meet me by the weeping willow tree, cause there's no one coming home for me. Cause there's no one coming home for me. Cause there's no one coming home for me. Yeah! Sellainen oli tosiaan uusi Rancid. Ja kappale oli siis I Got Them Blues Again. Joo. Se oli mukava biisi. Tosiaan, viestejä voi vielä lähettää ja kaiken maailman muutakin. Ja mennään tästä vaan suoraan musiikilla eteenpäin. Mulla on seuraavana täällä Real Big Fish nimistä yhtyettä. Ja he ovat tehneet coverin tunnetusta Take On Me-kappaleesta. Jotenkaan lähdetään kuuntelemaan, että millaisen version on Real Big Fish saanut oikein aikaan tästä varsin klassikosta, tällaista hyvinkin vahvasta klassikosta, tuolla voidaanko sanoa popmusiikin rintamalla. Mennään siihen vaikka heti jinkun jälkeen. Tää ole käyttöstä nähnykkää. Toni Jefremov ja Melankolian melodiat. Siinä olikin tällainen varsin menevä coveribiisi tuosta Take On Meistä. Ne tosiaan ton esitti sellainen punk-pumppu kuin Real Big Fish. Kun mainitsin tuossa 60 Minutes of Rockissa, että Trio Niskalaukaus on, tai Timo Rautiainen Trio Niskalaukaus on tehnyt uuden albumin, niin mä mietin, että tähän väliin voisi ehkä mahdollisesti sovittaa sen tältä uudelta levyltä erään kappaleen, joka on parhaiten ehkä niin kuin omalla tavallaan juhlii Suomi 100 vuotta tätä, tai Suomi 100, eli heidän kappaleensa, saman niminen kappaleensa, eli Suomi 100 vuotta. Lähdetään kuuntelemaan se tähän väliin. Valkoista pahvia siinä oli tosiaan Suomi 100 vuotta Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukauksen säästämänä. Mä en itse tosiaan en vihaa Suomea, niin tuo kappale on vähän siinä ja siinä, mutta onhan siis, no ihan jos totta puhutaan, niin onhan siis tässä meidän maailmassa tai meidän maassa niin kuitenkin omalla tavalla joitain mätiä omenoita, joilla on vähän joillain tällaisia taipumuksia tehdä vähän peruuttamattomia asioita, voidaan sanoa näin. Mutta se on, ihmisluonto on jännä asia. Voidaan näin kasata tuo kappale tällaiseen pieneen muottiin. Mutta mennään eteenpäin listassa. Meillä on seuraava täällä Kornia. Ja vuodelta 2005, kyllä. Vuodelta 2005, levyltä nimeltä See You on the Other Side, jossa on itse asiassa, tästä on hyvä mennä tuonne mun lapsuuteen hieman. On nimittäin yksi pelottavimpia kansia, mitä mä olen ikinä nähnyt. Missä musiikkilevyssä? Kyseessä on siis tässä kyseessä See You on the Other Side-levyssä on tällainen pikkupoika, joka pitää päätöntä nalleja. Ja juuri sitä nallen vartalo-osaa. Se pitää sitä kädessään siinä. Tai siinä käsien silleen niin kuin puristaa molemmilla käsillään siinä välissä. Sillä on sen vasemmalla puolella on tällainen minkä sortin kani, joka pitää aika mielenkiintoista katsetta päässään. Ja toisella puolella on sitten tällainen hevospäinen kaveri, joka pitää sitten joka on ilmeisesti viikaten mies, joka pitää sitten tätä päättömän allen päätä. En tiedä, onko se vaan sen takia, että hän haluaa kauhistuttaa tätä, mutta tämä kyseinen levyn kansi vähän kauhistutti aikanaan minut, kun minä ensimmäisen kerran tämän näin. Mutta tämä kyseinen kappale ei todellakaan ole huono. Minä pidän tästä kappalasta erittäin paljon. Ja ajattelen, että tähän väliin on ehkä ihan hyvä soittaakin tämä kyseinen kappale. Eli Korn ja Twisted Transistor, joka soitetaan heti jinkun jälkeen. Ja lähdetään sen kuuntelemaan tässä näin. Melankolia on vain koodisana tylsyydelle. Toni Jefremov ja Melankolian melodiat. Hold me between your legs, turn it up, turn it up. transistor. Voit kommentoida lähetystä osoitteessa www.hertsila.com tai sitten Twitterissä hashtagillä melamelo. Eli näin. Siinä oli tosiaan Kornin Twisted Transistor, ja kuulit myös, että miten tänne voi laittaa viestiä, sekä miten voit myös tuolla Twitterin puolella kommentoida tätä lähetystä, joka on ollut aika hiljainen tällä hetkellä. Tuolla tuli kysymyksenä, että minkä teknisen laitteen ottaisit mukaan autiolle saarelle? Puhelimen ja siihen varavirta lähtee. Näin yksinkertaisesti selitettynä. Ja se varavirta lähteen pitää olla aurinkokennolla toimiva. Tai sitten jos haluan jotain, niin pelkästään sen puhelimen ottaa, niin silloin siinä pitäisi olla aurinkokennolla toimiva tämä virransyöttö. Eli sellaisen laitteen, koska kuitenkin pitää minun sähkölaite pitää tavallaan jossain määrin käytössä, koska autiolla saarella on aina suurin osa ajasta on aurinkoista, joka sitten pitää sen tavallaan, joka sitten tavallaan ajaa sitä siinä, että hei, se aurinko lataa sitä akkua koko ajan ja se pitää sen akun virkeänä. Eli mä pystyisin sitten jotenkin pitämään edes yhteyttä ulkomaailmaan, joka on siis aution saaren ulkopuolella. Et sellainen kommervenkki. Tai miten sen, en minä tiedä. Mutta mennään eteenpäin listassa. Meillä on seuraavana kappaleena System of a Downia ja kappale nimeltään Violent Pornography. Eli vähän sellaista, mikä ehkä sovi ihan tähän radioon, mutta se on jotain vähän erilaisempaa. Mutta System of a Down ja Violent Pornography. Everybody living now. Everybody sucks. Everybody living now. Everybody cries. Everybody living now. Everybody dies. It's an I'll stop this convention. It's the best convention in the world. I'll stop this convention. It's the best convention in the world. I'll stop this convention in the world. Violent pornography, choking chicks and sodomy. Herran tähden meillä siis seuraava biisi alkaa soimaan, mutta enpä antanutkaan se soida. Joo. Tuolla tuli. Eli tosiaan tuo kappale oli siis System of a Down ja Violent Pornography. Eli vähän väkivaltaista aikuisviihdettä. No. Täällä kysytään, että haluaisitko kirjoittaa animesta tietokirjan yksin tai jonkun kanssa? En itse asiassa sen haluaisi, koska en koe itseäni olevani niin taidokas, että voisin kirjoittaa animesta tietokirjaa. Ja enkä kokisi, että se olisi millään tavalla enää relevanttia tässä vaiheessa Suomessa varsinkaan, koska Suomessa on jo yksi anime-tietokirja. Ja se on tosiaan tämä Jari Lehtisen kirjoittama Animen aika. Se on ihan jees opus historiasta. Tässä on ihan hyvä historiikki siitä aiheesta. Jos haluatte lukea sen, niin käykää katselemaan vaikka kirjastosta. Se löytyy. Se on ihan jees opus. Se on tullut luettua itse ainakin pari otteeseen läpi. Sitten kysytään, että paras pelaamasi peli tai jossa on huonot musiikit. Tuo on sellainen kysymys, että ehkä heikoimmat, sellainen ihan jees-peli huonolla musiikeilla on ollut kyllä. Toi on niin vaikea. Ei mulla ole ollut sellaista peliä tullut vastaan, mikä olisi ollut ihan silleen pelaamiskelpoinen, mutta se on ollut huonot musiikit. Ehkä joku joku semmoinen, missä on ollut jäätävät kasipittiset rimputukset ja plimputukset. Että sellaista kauhua. Että sellainen peli on ehkä ollut sellainen, mistä mä en ole koskaan oikein tykännyt. Mutta mennään tästä kuitenkin lähetyksessä jossain määrin eteenpäin. Nimittäin seuraavana meikäläisellä täällä listalla ehkä yksi meemiaiheinen tai meemeihin tukeutuva kappale, nimittäin joku saattaa saada tästä nyt aikamoiset triggerit, nimittäin mä olen valinnut tänne listalle sellaisen metallimusiikin helmeni, ehkä vähän tuolla AMV-puolellakin hieman närää aiheuttavan kappaleen, nimittäin Evanescence ja Bring Me to Life. Come Siinä oli tosiaan Evanescence ja Bring Me to Life. Mulla on vielä noin vartti tässä aikaa enää, joten mä voisin soittaa tähän väliin hieman erilaisempaa musiikkia, joka on erään ystäväni tuolla AMV-piirissä toivekappale. Kyseessä on tällainen kappale kuin A Full Moon Night. Oli muistakseni tällaiselta yhtyeltä kuin The Cox. Minä en tiedä tosiaan tästä kappaleesta kyllä tuon taivaan tulimmaista, jotenkaan lähdetään kuuntelemaan. Mä mielenkiinnolla odotan, millainen biisi on kyseessä. siinä oli The Cox ja A Full Moon Night. Jos tosiaan tuolta Qplay-kanavalta tuolla Irkissä ja niin Discordissa tulee kuulijoita, niin pahoittelen, että olette nähneet hyvin paljon spämmiä siellä tämän illan aikana meikäläisen toimesta. No, yritetty on ainakin, että tehokkaasti mainostettu. Ja siitä mä en oikeasti tiedä, mitä mä tästä voi sanoa. Mun setit on aina ollut tätä niin outoa, niin sitä on ehkä tottunut siihen, että ei ole niin paljon kuulijoita. Jotenka se on ehkä vähän hankalaa keksiä, että miten sitä sitten mainostaa, kun sitä voi mainostaa. Silloin kun sitä mainostetaan ja ehkä vähän liikaakin. Silloin sitä innostuu. Mutta mennään kuitenkin musiikissa eteenpäin. Seuraavana olisi Mariskaa ja vähän vanhempaa Mariskaa, nimittäin Murha-niminen kappale. Teille kaikki leidit, jos ehkä kultainen on yhtään arvokas itsellenne, pysykää valppaina. Muramies on vapaana. Se oli murha, ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi, oi oi. Se oli murha, ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi, oi oi. Pelkkä vahinko vai tahallasi teikkö, etukäteen suunniteltu juttu veikkö, tietämättä se rauhan, jonka omistin ennen. En osannut avistaa, että riistäisit hengen. Veit mukanasi palan, joka kuului vain mulle. Kerro mitä nyt teen. Toivon, et varastetulle tavaralle sä löytäisit hyvääkin käyttö, en voi nostaa syytettä. Ei mulla on näyttöä. Huomasko kukaan, voisko joku todistaa, että osa mun sielu nyt sun seinää korista. Pidätkö itellä vai annatko takas? Ja sä vastaat julmasti sanomalla mulle rakas. Ainakaan mun tarkoitus, että muuttuis kylmäveriseksi tämä postkoitus. Mä pyydän, rukoilen, kun ne vois sua pakottaa. Palauta se mulle, minkä tulit silloin ottaa. Se oli murha, ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi, oi oi. Se oli murha, ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi, oi oi. Mietitkö valmiiksi vai etkö vain tiedä, ettei toisten omaa ilman lupaa noin voi viedä. Mut ryöstit ja silti se tuntui hyvältä. Puukotit rintaan, kaivot liian syvältä. Armahda mua, mä en enää jaksa. Sulta se ei kovin paljon vaivaa maksa. Jos tot puuttuu vaan palan, teet minut ehjäksi. Sen sijaan, että vaan pyrin tavoin nimet tyhjäksi. Olen haavoja täynnä, muuten vuoda verta. Lupan itselleni, tää oli vika kerta. Kun oveni avaan ja lähelle päästän, tästä lähtien mä kaiken mulle vain säästän. Tää on ensimmäisen asteen murha. Niin rakas sinuna mä pelkäsin, kun taivaan porteilla vaaka punitsee sun sydämen. Se liikaa painaa, ei ois kannattanut tiedä sitä, muuta nyt on painaa. Se oli murha, ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi, oi oi. Se oli murha, ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi, oi oi. Kaikille mun neidoille talossa, jotka haluatte säilyä elossa, murha. Tarkkailla tilannetta. Onko kukaan teistä nähnyt petoa? Mä voisin lyödä vaikka vetoa, et se tänäänkin keskuudessanne kulkee. se näyttää upelta ja suukottaa. Huumattua tytöt heitä puukottaa. Se on ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi, oi oi. Se on ehkä täysin turha ja rikos, jonka vuoksi sekosin paras, niistä kaikkein paras. Oi oi. Siinä oli tosiaan Marskan murha-niminen kappale. Me ollaan alkaa tässä pikkuinen aika loppua, joten mä voisin siirtyä tästä viimeisen biisin pariin, joka on Cutting Crewta. Ja on kappale nimeltä I Just Died In Your Arms. Elikkä mä olin Toni Jefremov ja minä kiitän teitä kaikkia kuuntelemisesta. Tämä oli mahtava kaksituntinen, sillä tuli paljon kysymyksiä, ehkä vähän hassuja sellaisia, mutta silti kysymyksiä nekin ovat. Jotenka minä kiitän teitä kaikkia kuuntelemisesta ja tästä lähdetään kuuntelemaan Cutting Crewta. Eli I Just Died In Your Arms Tonight ja niin edespäin. I'm not afraid to die. Ei tällaista voi päästä radioon. Toni Jefremov ja Melankolian Melodiat.